Πιστεύετε ότι κάποιοι άνθρωποι πολιτευθήκανε για να κόψουμε μισθούς και συντάξεις? Για να κόψουμε μισθούς και συντάξεις. Ότι ερωτευτήκαμε το μνημόνιο, όπως ακούγεται να λέγεται από ορισμένα χείλη. Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, με κεφαλαία. Και ερωτευτήκαν το μνημόνιο και οτιδήποτε άλλο στρέφεται κατά του κόσμου, των πολλών, του λαού όπως λέμε, και γοητεύονται και τους αρέσει να κόβουν συντάξεις. Μπορεί να μην το είχαν στο νου τους όταν ήταν μικροί, μπορεί να μην το είχαν στο νου τους όταν μπήκαν στην πολιτική, αλλά με πολύ μεγάλη ευκολία το κάνουν. Τέτοια ευκολία που δικαιολογεί στον καθένα να λέει ότι είναι ερωτευμένοι με όλα αυτά, ότι γουστάρουν να κόβουν, να κατακρεουργούν, όχι μόνο συντάξεις και μισθούς, ζωές, όνειρα, ελπίδες. Νομίζω είναι και χειρότερο σε πολλές περιπτώσεις. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, υπουργός πολιτισμού, εμφανίστηκε χθες μετά από καιρό στο Μέγκα, είπε ωραία γεγονότα εκεί, ωραίες περιγραφές, όραμα για τα μουσεία, θα έχουν Wi-Fi. Εμείς βεβαίως σταθήκαμε σε αυτά που πάντα μας αρέσουν, κυρίως όταν περιέγραφε το δράμα του Αντώνη Σαμαρά. Το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς και μαζί του όλοι, διότι ήταν μονόδρομος για να μπορέσει η χώρα να περάσει στη φάση της ανάκαμψης. Omer zwei, was machen wir? Zauerisch. Türe zu. Oder na? Fenster zu. Oder no? Zimmer zu. Το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς. Το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς. Γιατί δεν μιλάς, Αντωνάκη μου? Σε στενεύουν τα παπούτσια σου. Υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς και αυτός δεν το ήθελε, το θυμόμαστε. Α, εδώ να τα πούμε την αλήθεια, δεν το ήθελε ο Σαμαράς. Έκανε δύο ζάπια χωρίς να θέλει μνημόνιο και άλλα δύο με μνημόνιο. Εμείς τα θυμόμαστε όλα, δεν το ήθελε στην αρχή, αναγκάστηκε, υποχρεώθηκε, αλλιώς δεν θα είχε γίνει και πρωθυπουργός. Ήταν ένας όρος, φαντάζομαι, ή ένα πλαίσιο όρων. Τους οποίους και το οποίο το δέχτηκε αμάσιτο ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμάρας. Και έχουμε τώρα έναν άνθρωπο που έχει αυτό το δράμα ότι χωρίς να θέλει κάτι να το εφαρμόσει, το εφαρμόζει. Αυτή η υποχρέωση δημιουργεί μια δυσανασχέτιση. Τον βλέπουμε συνεχώς. Με βαριά καρδιά πήρε όλα αυτά τα μέτρα που πήρε. Με το πιστόλι στον κρόταφο, όλοι οι βουλευτές ψήφισαν το ναι σε όλα όποτε χρειάστηκε. Και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, επειδή δεν ήθελαν όλοι αυτοί να φτάσουμε εδώ. Μεταξύ όλων αυτών υπάρχει και η υπερφορολόγηση. Το ξέρουμε όλοι, το ζούμε όλοι, ανεξαρτήτως αν πληρώνουμε, αλλά η υπερφορολόγηση υπάρχει. Τι θα γίνει και ποιος ενδιαφέρεται περισσότερο και αγχώνεται και νοιάζεται περισσότερο για την υπερφορολόγηση των Ελλήνων? Τώρα που πάει η χώρα. Υπερφορολογούμαστε για υπερφορολόγηση. Βεβαίως υπερφορολογούμαστε. Μα το συζητάει κανείς. Το έχει πει πριν από όλα ο πρωθυπουργός της χώρας. Μπράβο! Βεβαίως υπερφορολογούμαστε. Και το θέμα της φορολογίας δεν το νιώθει κανείς. Ασχολούμενος με μέσους όρους. Και να μην κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι αυτός που ανησυχεί πριν απ' όλα γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Είναι το πρώτο μέλημά του. Ωραία. Νομίζω ότι αυτός που ανησυχεί πριν απ' όλα γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν μιλάς, Αντωνάκη μου? Σε στενεύουν τα παπούτσια σου. Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Είναι το πρώτο μέλημά του. Ωραία. Αυτά του Καμπουράκη, τα διαπιστώσεις που είναι και μονολεκτικές, είναι πάρα πολύ ωραίες. Είναι αυτός που λέει το μάλιστα όταν ο Παναγιωτόπουλος αναπτύσσει το δράμα και την έγνοια του Πρωθυπουργού, πετάει ένα διεκπαιρεωτικό ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και έχει ισοπεδώσει αυτό που μόλις έχει ακουστεί. Είναι πολύ ωραίος, άλλωστε και το χειροκρότημα που ακούμε εδώ κατά καιρούς, το μπράβο, το περίφημο, η φωνή είναι του Δημήτρη Καμπουράκη από παλιότερες στιγμές και αυτός βασικός συνεργάτης της δικής μας εδώ εκπομπής. Η Άννα Μισελ έρχεται, παίρνει την γραμμή του κόμματος, την οποία προφανώς την επεξεργάζεται η ίδια, αν κρίνω από τη γραμμή, δεν έχει σημασία, και την κάνει φραγκοδίφραγκα και την πάει στον κόσμο. Και λέει πολύ πρωτότυπα πράγματα, όπως ότι θα μοιραστεί το 70% του πλεονάσματος όταν και όποτε. Σας θυμίζω ότι με την προχθεσινή ανακοίνωση το πλεόνασμα είναι 3,9 δις, το 70% είναι κανένα 2,8, οπότε αυτό θα μοιράσουν. Όταν είναι έτοιμη, θα την ακούσουμε τώρα να το λέει, 2,8-2,7, πόσο ακριβώς, 2,5 θα το ρίξω εγώ και πιο κάτω. Αυτά τα δισεκατομμύρια είναι υπέρα αρκετά να καλύψουν πάρα πολλές ανάγκες, οπότε τυχερή η ένστολη Και οι συνταξιούχοι θα πάρετε 2,5 δισεκατομμύρια σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις υπευθύνων πολιτικών ανδρών και γυναικών. Το πλεονάσμα υπάρχει, όπως ξέρετε, συμφωνία ότι το 70% του πλεονάσματος μπορεί να διατεθεί για την αποκατάσταση αδικιών. Υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι η προτεραιότητα θα έχει να κάνει με τους χαμηλούς οξυδιοξίδιους. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Χαμηλοσυνταξιούχους, συγγνώμη, και τους ένστολους. Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Θα σας εξαφανίσουμε. Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Πότε θα γίνει αυτό? Η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. Με το που θα μπορούμε να πιστοποιήσουμε το πλεόνασμα και να είμαστε σε μια σίγουρη κατάσταση για το ύψος του, μπορεί να αρχίσει να διανέμεται. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένετε κι εσείς που θα το πάρετε. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτές τις δύο κατηγορίες ακόμη, ούτε συνταξιούχοι είμαστε και κυρίως δεν είμαστε και ένστολοι. Οπότε όλοι εσείς που ανήκετε σε αυτές περιμένετε, γιατί είναι πολλά τα δισεκατομμύρια, πολλά τα λεφτά. Ξαφνικά δεν το περιμέναμε. Κάτι 300-200 εκατομμύρια θα μοίραζαν πριν 20 μέρες, ξαφνικά έχουν γίνει 3,9 και όσο περνάνε οι μέρες και ερχόμαστε προς τις εκλογές, αυτό μπορεί να γίνει 80 δισεκατομμύρια. Οπότε να λύσετε όχι μόνο τα δικά σας προβλήματα, αλλά και των παιδιών και των εγγονιών σας. Ο κύριος Τζιτζικώστας είναι ο αντάρτης που δεν είναι αντάρτης, είναι και αυτός περιφερειάρχης μαζί με τον Ιωαννίδη. Βγαίνει στα κανάλια, το ξέρουμε το θέμα με τις διπλές υποψηφιότητες. Μεγάλα και σοβαρά θέματα είναι όλα αυτά, γιατί στη δημοκρατία έχει πολλές επιλογές. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Μια από αυτές είναι ο Τζιτζικώστας για τους κατοίκους εκεί της Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών, ο οποίος εμείς εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε τη χαρά να τον πολύ παρακολουθούμε, γιατί δεν πολύ έβγαινε. Τώρα θα τον απολαύσουμε, είναι η αλήθεια. Χρησιμοποιεί κάποια μότο συνέχεια. Χτες είχε βγει στον Ευαγγελάτο και μιλούσε συνέχεια για τις μουσικές καρέκλες. Τι απαντάς? Σας απαντώ. Ποτέ μου, από το 2007 που μπήκα στην πολιτική, δεν αντιλήφθηκα την πολιτική ως κυνήγι καρεκλών. Δεν μπορώ εγώ να παίξω μουσικές καρέκλες, κύριε Βαγγελάτο. Δεν έχω μάθει στη ζωή μου να παίζω μουσικές καρέκλες με τις θέσεις, διότι και ο κόσμος έχει συχαθεί την πολιτική και ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Να σας απαντήσω γιατί. Ξεκάθαρα και ευθέως γιατί, και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Δεν αντιλαμβάνομαι την πολιτική ως μουσικές καρέκλες. 7-8 λεπτά η συνέντευξη, τρεις φορές το είπε για τις μουσικές καρέκλες, του άρεσε προφανώς. Δεν ξέρω τι θέλει να πει, εγώ δεν πολύ κατάλαβα. Προφανώς δεν είναι η πολιτική κάτι ελαφρύ όπως το αντιμετωπίζουν όλοι οι άλλοι. Έμπλεξε και τις καρέκλες μέσα για να δείξει και να αποστασιοποιηθεί από την έννοια και την εικόνα της καρέκλας. Αλλά οι μουσικές καρέκλες είναι κάτι διαφορετικό, τέλος πάντων. Δεν θα μπούμε στη λογική, γιατί αν μπει σε αυτή τη λογική τρελαίνεσαι άνετα, να ερμηνεύεις δηλαδή ότι η βλακεία έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Τον ευχαριστούμε και αυτόν ως βασικός συνεργάτης, εισέρχεται στο κλαμπ εδώ της Ελληνοφρένειας. Πλεόνασμα έχουμε όμως, θα πρέπει να πούμε για να γυρίσουμε στα προηγούμενα, στην Άννα Μισελ που θέλει να το μοιράσει, 3,9 υπό ο Σταϊκούρας. Πλεόνασμα έχουμε πολύ πριν μάθει να περπατάει ο Σταϊκούρας και κυρίως η Άννα Μισελ. Έχουμε πλεόνασμα σε αυτόν τον τόπο από το 1993. Όταν μια κυβέρνηση ξόδευε περισσότερα από όσα εισπράττει, χρεώνει τις επόμενες γενιές. Αυτό έκανε ο κ. Παπανδρέου. Μας εκκληρονόμησε ένα μεγάλο δημόσιο χρέος. Με το επιτόκιο από εκεί και πέρα, με τους τόκους και με τα επιτόκια, είναι αυτονόητο ότι αυξάνεται το χρέος εφόσον δεν μπορείς να το πληρώσεις. Εμείς τι έκαναμε? Εμείς πετύχαμε τα δύο χρόνια από τα τρία, με εξαίρεση το πρώτο που είχαμε ένα πρωτογενές έλλειμμα, να έχουμε πρωτογενές περίσσευμα. Εμείς πετύχαμε να έχουμε πρωτογενές περίσσευμα. Από τότε λοιπόν ο Μητσοτάκης είχε και πρωτογενές περίσσευμα και το έλεγε κιόλας μέσα σε δύο χρόνια. Τούτοι εδώ το παλεύουν πόσο, από αν βάλουμε και τα χρόνια του Γιώργου, πάρα πολλά. Κάτι έχουν καταφέρει. Περιμένουμε λοιπόν το μοίρασμα. Γιατί τότε μοίρασμα δεν είχε γίνει επί Μητσοτάκη. Ελπίζουμε επί Σαμαρά, που είναι και πιο καλές οικονομικές συνθήκες γενικότερες, να γίνει το περίφημο μοίρασμα. Χθες βράδυ εμφανίστηκε και ο Απόστολος Γκλέτσος στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο Sky, στο Ευθέως, που έχει καλούς καλεσμένους τώρα τελευταία, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Κάτι τους βγάζει εκεί η νύχτα, ο ίδιος ο Μπογδάνος προφανώς. Και μάθαμε πολύ σημαντικές πληροφορίες για ποιον, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτόν, για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Δεν νομίζω. Είσαι αντιμνημονιακός. Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση για το μνημόνιο μέχρι τώρα που μιλάμε, ότι υπάρχει κανείς μνημονιακός. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας, τον οποίο σέβομαι ιδιαιτέρως και θαυμάζω, είναι αντιμνημονιακός. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας είναι αντιμνημονιακός. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας είναι αντιμνημονιακός. Αν κάτι σου έρχεται βλέποντας και παρακολουθώντας τη δράση και τα λόγια του Σαμαρά τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό ακριβώς. Ότι είναι αντιμνημονιακός. Αυτοί θα πάνε και με αυτό το σύνθημα. Η αντιμνημονιακή Νέα Δημοκρατία ζητά την ψήφο σας. Δεν ξέρω για τις ευρωεκλογές, για τις εθνικές σύντομες. Και αυτές σίγουρα. Μήνυμα εδώ, ακροατή Πάνος Γερμανής. Δεν πειράζει να το πω το όνομα, αν το λέω σωστά. Τι νόημα, λέει, έχει το πλεόνασμα το οποίο έχει προέλθει από υπερφορολόγηση του λαού, αν είναι να το μοιράσουν πάλι πίσω στο λαό? 5 ερωτηματικά. Και αφού θα το μοιράσουν, όπως λένε, πάλι πίσω στο λαό, τότε γιατί δεν κάνουν το αυτονόητο? Να μειώσουν τους φόρους. Τρέλα. Και έχει μια ευχή μετά για το πλεόνασμα, όπως λέμε, μια συνηθισμένη φράση. Μ' αρέσει που ασχολείστε και τα διηλίζετε όλα αυτά, λες και πρόκειται να βγει άκρη. Δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς παίζεται σε γενικότερο έτσι, πλαίσιο. Ο Απόστολος Γκλέτσος, λοιπόν, μόλις μας είπε ότι ο Σαμαράς είναι αντιμνημονιακός και μέσα εκεί είπε ότι θαυμάζει και το Σαμαρά, και πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί δεν θαυμάζει μόνο το Σαμαρά. Θαυμάζει τους πάντες, όπως θα ακούσετε, επειδή έχουμε και δημοτικές εκλογές σε τρεις μήνες. Σέβεσαι και θαυμάζει τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, ναι. Το πόσο εργάζεται αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να κάνει και λάθη. Σίγουρα κάνει λάθη. Αλλά τι κληρονόμησε, τι πήρε στις πλάτες του και τι έκανε. Δηλαδή. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα στη Νέα Δημοκρατία που τα θαυμάζω. Υπάρχουν... Τα λέμε και κάνουν ένα καλό λόγο, συνήθως κράζουμε σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Το Σταϊχουρά. Το Βορύδι. Έτσι. Θες κι άλλους. Και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, θα σου πω. Υπάρχουν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τα οποία... Δίνω τα αρέστα μου. Χρυσοχοίδης. Ναι. Χρυσοχοίδης. Ποιος άλλος? Δεν βρήκε μετά άλλον. Σκεφτόταν. Είναι αντιραδιοφωνικό να σκέφτεται ο Γκλέτσος. Οπότε βάλαμε μόνο το Χρυσοχοίδη και το κόμπιασμά του αμέσως μετά. Δίνει τα αρέστα του για το Χρυσοχοίδη και εμείς. Και ποιος δεν τα δίνει, ειδικά για το Χρυσοχοίδη, ειδικά όταν ακούς την περίφημη δήλωση, δεν πρόκειται να μπει καμία αύξηση στα διόδια. Όταν δύο μέρες μετά μπήκε η αύξηση στα διόδια. Κάπως έτσι τα είδαμε. Μου στέλνετε και μηνύματα, φαντάζομαι και στον Αποστόλη έξω, για αυτό που εδώ και δύο ώρες έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο με πολύ έντονο τρόπο, ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας έχει στραφεί με μήνυση κατά της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας, επειδή εκεί υπάρχει ο Μπαλούρδος κτλ. Εμείς δεν το έχουμε, το μάθαμε αμέσως. Υπάρχει και μια ανακοίνωση, δεν ξέρουμε αν είναι αληθινή, αν είναι τρολιά, αν είναι ψέμα, αν. Οπότε δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επισήμως. Όμως βλέπω ότι έχει γίνει, το αναμεταδίδουν και τα επίσημα και τα μεγάλα ενημερωτικά site. Κρατάω τη δημοσίευση του Βήματος, του Ιντερνετικού Βήματος, που λέει Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας εναντίον ελληνοφρένειας. Και σας διαβάζω το κείμενο που έχει το Βήμα, το site. Αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, με την οποία στρέφονται κατά του αστυνόμου τον ΜΑΤ με το όνομα Μπαλούρδος, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σατυρική εκπομπή Ελληνοφρένεια. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση της Πάτρας, αυτά επικαλείται το Βήμα, η Ένωση προσανατολίζεται στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, ενώ επιρρύπτει εμέσως πλην σαφώς ευθύνες και στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ότι θα κάτσουμε μαζί με το Δένδια στο ίδιο εδόλιο, είναι όλα τα λεφτά. Ειδικότερα, λέει το Βήμα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση και αναδημοσιεύουν τα τοπικά ΜΜΕ, σημειώνεται πως αποτελεί εισαγωγικά πρόκληση και πολλά ερωτηματικά από πλευράς Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και του Αρχηγείου της Ελλάς, η διαπόμπευση που δέχονται οι αστυνομικοί, ιδιαίτερως της ΙΑΤ και ομάδας ΔΕΛΤΑ, υπό τη σατυρική σειρά Ελληνοφρένεια που παρουσιάζεται στην τηλεόραση του Α, χωρίς κάποιος να παίρνει θέση. Συνεχίζει το δημοσίευμα. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι συγκεκριμένα, εισαγωγικά, εμφανίζονται ηθοποιοί που φέρουν πλήρη επιχειρησιακή στολή των ΙΑΤ με όλα τα εμβλήματα και διακριτικά του σώματος, ως επίσης και της ομάδας ΔΕΛΤΑ, εδώ είναι ο Ζαραλίκος που ήταν προχθές καλεσμένος, τους οποίους, guest μάλλον, τους οποίους οι υπόλοιποι συμπροταγωνιστές τους χλέβαζαν και συχνά τους χλεβάζουν και συχνά τους κοσμούν με ένα σωρό κοσμητικά επίθετα. Συνήθως ο αρχισυντάκτης εκεί τον λέει βούρλο, βλάκα, βλαμμένο και τέτοια. Και άσεμνες χειρονομίες, μούτζες, αφήνοντας μηνύματα ότι πρόκειται περί ηλιθίων, λέει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Μα πώς, μας έχει παρεξηγήσει μάλλον. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως η Ένωση προσανατολίζεται στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, πάντα σε συνεννόηση με την ΠΟΑΣΥ, την οποία καλεί να πάρει θέση. Αυτά, ξαναλέμε, δεν το ξέρουμε αν ισχύει, γιατί στο διαδίκτυο πολλά γράφονται. Έχουμε μια εγκράτεια, όμως το αναμεταδίδουν μεγάλα δημοσιογραφικά site και θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια Ραδιοφωνική, δεν έχουμε μπαλούρδο εδώ. Έχουμε μόνο τους υπόλοιπους. 2-11-200-8-200 μπορείτε να βρείτε έναν εκεί. Mail μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και εντός λίγων λεπτών είμαστε εδώ με τα υπόλοιπα. Υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα σας εξαφανίσομεν. Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Μπράβο! Πότε θα γίνει αυτό? Η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. Σέβεσαι και θαυμάζεις τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, ναι. Σέβεσαι και θαυμάζεις τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω στην Ελλάδα, ότι υπάρχει κανείς μνημονιακός. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μας, τον οποίο σέβομαι ιδιαίτερος και θαυμάζω, είναι αντιμνημονιακός. Το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς. Βεβαίως υπερφορολογούμαστε. Νομίζω ότι αυτός που ανησυχεί πριν απ' όλα γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Είναι το πρώτο μέλημά του. Ωραία. Θα σας εξαφανίσομεν. Πότε θα γίνει αυτό? Η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. Είναι το πρώτο μέλημά του. Ωραία. 365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Γνωρίζετε ότι σβήνοντας όλα τα φώτα στα άδεια δωμάτια και στους διαδρόμους μπορείτε να μειώσετε τις δαπάνες φωτισμού σε ποσοστό που φτάνει το 15%? Ότι το φυσικό φως, εφόσον υπάρχει, είναι ο καλύτερος σύμμαχος και ότι θα πρέπει να το αξιοποιούμε στο έπακρο? Ότι χρησιμοποιώντας περισσότερο φως από όσο χρειαζόμαστε, καταπονούμε τα μάτια μας, επιβαρύνουμε το λογαριασμό του ρεύματος αλλά και το περιβάλλον? Ότι επίσης οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιούν μέχρι 75% λιγότερο ηλεκτρισμό σε σύγκριση με ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως, ενώ διαρκούν μέχρι 10 φορές περισσότερο και παράγουν λιγότερο θερμότητα. 365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Φυσικό μεταλλικό νερό ή όλοι. Χαρίστε στο σώμα σας αγνή, πολύτιμη φροντίδα. Αφαιθείτε στην απόλαυση του φυσικού μεταλλικού νερού ή όλοι, μια μοναδική πηγή πολύτιμων στοιχείων απαραίτητα για την καλή φυσική κατάσταση του οργανισμού. άγνο, εύγευστο, υγιεινό, ισορροπημένο από τη φύση του, σας γεμίζει απόλαυση, σας χαρίζει αναζωογόνηση και ευεξία. Φυσικό μεταλλικό νερό Ιόλι. Αγνό και πολύτιμο. Την Κυριακή αποκλειστικά με τη Real News. Διδό Σωτηρίου, εντολή. Οι περιπέτειες της χώρας μας μετά την απελευθέρωση με άξονα τη σύλληψη, τη δίκη και την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη. Μαζί, Harper's Bazaar. Όλες οι τάσεις της μόδας για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα σας εξαφανίσω μεν. Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Μπράβο! Πότε θα γίνει αυτό? Η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. Διότι υπάρχει σχέδιο, δεν έχετε ακούσει για το περίφημο σχέδιο που έχει κυβέρνηση. Άννα Μισέλα Σιμακοπούλη, αυτή εκπρόσωπος τύπου, βουλευτής Ιωαννίνων, βαφτισιμιά του Τέος, όλα μαζί. Και το λέει πάρα πολύ καθαρά τον στόχο και τον ακούμε κι εμείς για να ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Συζητούσαμε πριν ακούγοντας και τη διαφήμιση για το. Τη Real της Κυριακής για το βιβλίο που δίνει αυτή τη φορά, είναι το τρίτο βιβλίο της Διδός Σωτηρίου, την εντολή, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, να πούμε και εμείς από εδώ, ποιος δεν το έχει πάρει, είναι μια καλή ευκαιρία, διαβάστε το, ωραία στηρίγματα αυτή την εποχή του πανικού, να καταφεύγεις σε ωραία γραφή, σε ωραίες εποχές και σε ωραία παραδείγματα, πολύ δύσκολα χρόνια, τα τότε που περιγράφει, αυτός ο αιώνας ο προηγούμενος είχε πάρα πολλά, οπότε αν κάποιος θέλει να στηριχτεί εύκολα. Και γρήγορα, να το πούμε έτσι και πιο εμπορικά, νομίζω είναι μια καλή αρχή. Η λύση διαλέγεται και παίρνετε. Δεν είναι τρολιά, αυτό λέει εδώ ένας ακροατής για την μήνυση της Ένωσης Αστυνομικών Αχαΐας εναντίον τηλεοπτικής ελληνοφρένειας. Βγήκε, λέει, ο εκπρόσωπός του στο πρωί στον Φλαμή του Max FM, που αναμεταδίδει και Real στην Πάτρα, και είπε χαρακτηριστικά: δεν είναι σάτιρα αυτό, περνάνε μηνύματα. Το έχουν καταλάβει και στην Πάτρα. Οι συνάδελφοι του Μπαλούρδου και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Στην Αθήνα ψάχνουμε το φως και το φως παντού, όπως λέει ο Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος τη λέξη αισθητική που την είχε στην πρώτη του δήλωση πρώτη, την έβαλε τελευταία, όπως θα ακούσετε τώρα, τη δεύτερη δήλωσή του. Όλοι μαζί, ενωμένοι μπορούμε. Υπάρχει σχέδιο, χρειάζεται πρόγραμμα, έχουμε θέληση, έχουμε δύναμη να αλλάξουμε την Αθήνα. Για μια Αθήνα που μπορεί να έχει την ασφάλεια παντού. Για μια Αθήνα χωρίς αστέγους. Για μια Αθήνα με ελεύθερα πεζοδρόμια και κυρίως με σήμανση. Για μια Αθήνα με ελεύθερα πάρκα. Για μια Αθήνα με περισσότερη αισθητική και φως παντού. Αυτό ακριβώς. Την πρώτη-τελευταία λέξη, από πρώτη την πήγε πρώτη-τελευταία. Ακολουθεί μετά από όλα αυτά ο λαός. Αλλά ο πρώτο. Ναι, όλα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Επειδή ο Φραπέλλας είναι πολύ μαλάκα τελικά, πες του χαιρετίσματα ότι ο Νικητάκος παίζει μια χαρά το ρόλο του λαγού. Τον έβαλε εκεί πέρα ο Σαμαρόβλακας να πει δίθεν ότι κατεβαίνει από μόνος του χωρίς το χρήμα. Χρήσμα, έδωσε το χρήσμα στον άλλον, ούτως ώστε. Ωραίο το Σαρδάμ, βέβαια. Χρήμα, χρήσμα. Πολύ μ' άρεσε. Είδες πως ταιριάζει. Ναι. Ούτως ώστε τα πρόβατα, αν δεν πάνε στο Original Madrid, να πάνε στο Imitation. Δεν τον έχω έτσι, δεν νομίζω. Ναι, όχι, μωρέ, όχι. Τα μπλε πρόβατα δεν φεύγουν το μάτι. Νομίζω απλά ο Νικήτας θέλει να προσφέρει, να συνεχίσει να προσφέρει στην Αθήνα. Δεν θυμάστε όλοι το έργο Κακλαμάνη στην Αθήνα? Ναι, ναι, ναι. Σκότωσε ο Μπάτσος το παιδί και το μόνο του άγχος ήταν να μην καεί το δέντρο. Ακριβώς. Στο διάλα από το χάμο. Άσε με, γιατί είμαι αλλεργικός στις μαλακές. Πάω να πάρω τη θεραπεία μου γιατί μου ανέβηκε το έργο. Άμα είσαι αλλεργικός, δεν θα έχεις πιο να ψηφίσει στο Δήμο της Αθήνας. Ακριβώς όπως το πες. Ένας και ένας. Θα σου πω, ρε φίλε, αυτό το πλεόνασμα από 800 πήγε 2, τώρα πήγε 3,9, αργότερα μπορεί να πάει 4,5. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Τι? Jackpot στο Τζόκερ, ρε φίλε. Αλλά εκείνο τουλάχιστον. Εκείνο τουλάχιστον μπορεί και να σου κάτσει. Αυτό. Ναι, μπορεί και να σου κάτσει. Αυτό θα πάει σε άλλες τσέπες. Βέβαια, για να μην κοροϊδευόμαστε, ούτε το Τζόκερ υπάρχει περίπτωση να σου κάτσει. Καλά, ξέρουμε και εκεί που πάνε τα λεφτά, δεν χρειάζεται. Δεν εννοούσα αυτό τώρα, αμαρτία. Φίλε, γιατί, να μην τα πούμε. Οι επιχειρηματίες φίλοι του Σαμαρά, εντάξει, όλα καλά. Ναι, τις επιχειρήσεις που τους δίνει ο Σαμαράς. 4, 5, εκεί πέρα μέσα παίζουν τώρα τελευταία. Πάντα καλά, πάντα καλά. Έλα, Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Οπ, ο Ισκάκη, τι παίζει. Έλα, ο Ισκάκη στον εβδομόροφο, μπικάρι μου, και μετά όταν προκύψει. Δέχομαι ένα τηλεφώνημα που λέει Τσακλαγιανγκίλ εδώ, τότε υπουργό εξωτερικών με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν ανεβαίνεται, μου λέει, στον εβδομόροφο να πάρω με ένα ουίσκι. Θέλω και εγώ να είμαι, λέει, ένα στο κύμα των χαμένων ποιητών. Ναι. Φίλο, έχω βρει όνομα, έχω πληροφορία για το κόμμα του Πολίδωρα. Πες το. Γράνα. Που σημαίνει υδραγωγός, υποσημείωση από κάτω. Ή στρατηγός άνεμος, πολλά μπορούσε. Έτσι κι αλλιώς, πρόσωπο κεντρικό είναι το κόμμα του. Ή ακούνητα και αμίλητα στρατιωτάκια. Όχι, αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, γιατί το έχει σαν μότο ο Κασιδιάρης για το Δήμο της Αθήνας. Παραλλαγμένο. Κουνημένα στρατιωτάκια. Να σου πω. Έλα. Μετά από την υποψηφιότητα του Βουδούρη, οι σύντροφοι, οι Σιριζέοι, όποιοι δεν έχουν καταλάβει τι αντιπροσωπεύει το ΣΥΡΙΖΑ, το νέο ΠΑΣΟΚ, καληνύχτα. Μα οι σύντροφοι Σιριζέοι, φίλε μου, πρώτον δεν είναι σύντροφοι. Δεύτερον δεν είναι Σιριζέοι. Το ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ είναι μια άλλη ιστορία. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Καλώς. Όπως όταν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σοσιαλιστές. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Και φάνηκε, το έδειξε η ιστορία. Ότι ξαφνικά γεμίσαμε αριστερούς που θα βγάλουν το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Παράτα μας. Καμπυλεύουμε τα πάντα, έτσι. Λοιπόν, Αποστόλη, άκου να δεις τώρα μια λογική εξήγηση που έχω για κάποια πράγματα εδώ πέρα για τις εκλογές. Για ρίχτα. Έχουν βάλει αυτό το ομορφόπεδο, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία για δήμαρχο Αθηνών υποψήφιο. Ξέρεις, ποιο είναι αυτό με τα μπουρνούζια και τις πετσέτες και τα λοιπά. Έτσι στα σπα. Ωραία. Στα σπα. Έχω ακούσει ότι άμα βγει, η έδρα του δεν θα είναι το Δημαρχείο της Αθήνας, δεν θα είναι πλατεία Κοντζιά. Θα είναι σε εκείνη την ταράτσα με την πισίνα που άραζε. Από εκεί θα διοικεί το Δήμο. Στις ταράτσες με τις πισίνες. Λέγε. Έχω μια ιδέα να σου πω. Ρίχτην. Γιατί δεν βγάλω αυτές τις μαρτυρίες που μιλάνε και να βάλουμε το τραγούδι τα καγκέλια ή να φτιάξει τη διάθεση λίγο μας τακτή. Ορίστε. Λέω να βγάλεις αυτούς που μιλάνε και να αφήσει μόνο το τραγούδι τα καγκέλια να ακούνε αυτό μόνο. Λέω, να μας... Βέβαια, μην ακούσεις πανηγύρι εσύ πρώτη. Έτσι, μπράβο. Να, το έκανα εγώ λίγο. Αυτό σε μάραι να χορέψει, βέβαια. Τι να κάνω, δουλειά δεν έχει. Αυτό μας έφαγε. Τι? Που τα ξεχνάτε όλα και αρχίζετε να κουνάτε τον κόλο. Στο διάτανο. Βεβαίως υπερφορολογούμαστε. Νομίζω ότι αυτός που ανησυχεί πριν απ' όλα γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Είναι το πρώτο μέλημά του. Ωραία. Πολύ ωραία, όχι απλά ωραία. Χθες τέτοια ώρα μιλούσαμε με την συνάδελφο δημοσιογράφο την Πόπτη Χριστοδουλίδου. Πήγε στην ασφάλεια, κατέθεσε, έχει ασκηθεί δίωξη. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις η ΕΣΥΑ, πολύ σκληρές και η ΠΟΕΣΥ. Κάποια στιγμή θα πάρει το δρόμο του το θέμα για να μάθουμε τι πρέπει ο δημοσιογράφος να δημοσιεύει. Και αν με την κατηγορία της εθνικής προδοσίας και της διασποράς, πώς το λένε, μετάδοση στρατιωτικών μυστικών και της μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, γιατί αυτά αντιμετωπίζει, επειδή δημοσίευσε το ΦΕΚ, το ΦΕΚ, αυτό που ψήφισαν στη Βουλή και γίνεται μέσα σε ένα χαρτί νόμος. Θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Επειδή κυκλοφορούμε στην Ηλιούπολη, δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε μετά αν δεν έχουμε πει την ανακοίνωσή τους, γιατί δεν είναι και πολύ συζητήσιμη. Έτσι λοιπόν, αύριο το Λαϊκό Φροντιστήριο Ηλιούπολης κάνει μια εκδήλωση. Το Λαϊκό Φροντιστήριο έχει 80 παιδάκια, τους κάνει μαθήματα στην εποχή της κρίσης, φροντιστηριακά μαθήματα, λειτουργεί πολύ καλά. Κάνουν μια εκδήλωση αύριο, μια συζήτηση, απευθύνεται σε γονείς. Ο τίτλος λίγο πολύ «Πώς μιλάμε στα παιδιά μας για την κρίση». Όπως λένε, ποια στάση πρέπει να κρατήσουν οι γονείς, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και αν κρύβοντας την αλήθεια για την κρίση και τα αίτια της προστατεύουμε τα παιδιά και το μέλλον τους ή τα προετοιμάζουμε να δεχτούν μια ζωή χωρίς δικαιώματα. Ωραίο θέμα, όποιος θέλει, αύριο Παρασκευή, 6.30 ώρα, στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης, δίπλα από το απέναντι, από το Άλσος Δημήτρης. Στη συζήτηση ανοίγει ο κοινωνιολόγος Κυριάκος Ιωαννίδης, μέλος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Γιατί μου στέλνουν εδώ απειλητικά μηνύματα και δεν μπορούσα να μην το πω. Ξαναλέω, δεν είναι και συζητήσιμη όλη αυτή εκεί. Αν δεν κάνεις κάτι, μπορεί να βρεθείς και σε κάνα χαντάκι. ηλιοπολίτες. Η Λιάνα Κανέλη σήμερα το πρωί ήταν σε πάνελ και καταλάβαμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα η συζήτηση για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών της Αθήνας. Αυτό που σε ρωτήσω ο Δημήτρης, αν ας πούμε στο δεύτερο γύρο λέμε ένα σενάριο, είναι περάσει ο Σακελαρίδης με τον Κασιδιάρη. Το ΚΚΕ θα μείνει ουδέτερο. Θα πει ψηφίστε. Ή ο Κακλαμάρης με τον Κασιδιάρη. Λοιπόν, θα σου απαντήσω πάρα πολύ σκληρά. Σπηλιοτόπουλος με τον Κασιδιάρη. Και πολύ ειλικρινά. Διότι για σενάριο μιλάμε, έτσι. Υποθετική ερώτηση. Θα πάρετε λοιπόν και μία εντός εισαγωγικών υποθετική απάντηση. Εντάξει, σωστό. Το δεχόμεθα. Στην περίπτωση που κατεβεί και μου λέτε τώρα, γιατί πρόσεξε τι κάνετε, έμεσα διαφήμιση στα πρόσωπα. Όχι, ο Δημήτρης θεωρώ ότι το διευκρινίζει. Κασιδιάρης. Και πρόσεξε και πού λαχαίνει τώρα να πέφτει και η ερώτηση ως ΚΚΕ. Κασιδιάρης, Σακελαρίδης. Εγώ όταν σηκώθηκα για την πάρτη μου, σηκώθηκα για τη Δούρου που ήταν απέναντι. Για τη Δούρου. Το ξέρουμε αυτό. Για τη Δούρου που ήταν απέναντι. Κασιδιάρης, Σακελαρίδης, εσύ πιστεύεις ότι εγώ θα θεωρήσω, εγώ, θα θεωρήσω ότι αν ψηφίσω Σακελαρίδη έχω νικήσει τον Κασιδιάρη. Για κοίτα με καλά. Αυτό με τα διλήμματα, ωραία είναι τα διλήμματα στη ζωή και όταν αναγκάζεσαι να πάρεις τον ένα ή τον άλλο δρόμο, νιώθεις μια ικανοποίηση ή εν πάση περιπτώσει νιώθεις όπως νιώθεις. Αλλά κάποια στιγμή σε μερικά θέματα, σε αρκετά θέματα, δεν μπαίνουν και διλήμματα. Δεν χωράνε διλήμματα. Δεν μπορεί να τα χωρέσει ένας νους. Γιατί δεν μπορεί να πορεύεται συνεχώς κάποιος με διλήμματα. Είναι μια βασική αρχή της λογικής και πρέπει να την τηρούμε, να την εφαρμόζουμε. Διλήμματα δεν μπορούν να μπαίνουν. Οπουδήποτε. Υπάρχουν τομείς που ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιο δίλημα. Ακούμε τι ακριβώς απάντησε σε αυτά η Λιάνα Κανέλη, γιατί κάποια στιγμή το πήγε στα χαρακόμματα. Κυρία Κανέλη, η Λιάνα, δεν ρωτάω αυτό. Σοβαρολογείς, έτσι τίθεται η ερώτηση υποθετικά. Τι θέση θα πάρει το ΚΚΕ, ρωτάμε. Θέση θα πάρει το ΚΚΕ. Δηλαδή, αν είναι πρώτος ή δεύτερος και έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση, τι θέση θα πάρει. Και την επομένη. Και βγει ή δεν βγει. Τώρα τι να σου απαντήσω. Να συμφωνήσουμε. Απαντώ λοιπόν. Οι κομμουνιστές θα δουλέψουν ώστε αυτό το μόρφωμα, όχι πρώτο και δεύτερο γύρο να μην το δεις. Ούτε στον ύπνο σου να δεις. Αυτό το δέχομαι. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά αν δεν επισυμβεί το θέμα, ρώτησε. Στα χαρακόμματα. Τι εννοούμε τώρα χαρακόμματα. Έχετε την περιέργεια, γι' αυτό το ακούσαμε, για να ακούσουμε και την επεξήγηση τι ακριβώς είναι το χαράκωμα. Το τι μορφή θα έχει το χαράκωμα. Πώς θα την πάρει κανένας, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν θα έχει τη μορφή ψήφου, γραμμής, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί είναι η στιγμή της μάχης. Αλλά εγώ να σου φτιάξω σενάριο λήξης άλλου τύπου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποκλείεται αγάπη μου. Να συμφωνήσουμε σε κάτι με την κυρία Κανέλη. Πολύ ωραία τα απάντησες, αλλά αν είσαι να είσαι υποψήφια. Στα χαρακόμματα. Κάτσε ρε παιδί μου να καταλάβω. Αρκεί αυτό. Στα χαρακόμματα. Τι μορφή θα πάρει το χαράκομα. Εγώ δεν μπαίνω στην παγιδούλα. Τι θα ψηφίσουμε, θα κάνουμε. Χαράκομα είναι. Έτσι λοιπόν πάμε στον λαό, ο οποίος θα κληθεί να καλύψει τα χαρακόμματα. Λοιπόν, έχει γίνει σύριαλ ο κρατήρας ο κρατήρας. Αυτές τις ρουκέτες που εκτοξεύουν αυτοί καθημερινά σε εμάς και τι εχθές, προχθές, δεν ξέρω, έχει υπογράψει ο Στουρνάρας ότι θα επιδοτήσει τα ιδιωτικά σχολεία και να κλείνουν τα κρατικά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, πού μας πάνε. Πέφτει από τα σύννεφα. Τα λέει ο Γιώργος χρόνια, τώρα απ' έξω απ' έξω. Έχω πέσει, ρε παιδί μου, αλλά τι να κάνω, δεν πρέπει να σταθώ στα πόδια μου. Αλλά εσείς νομίζατε ότι ο Γιώργος είναι ζαφός και τον λέγατε ζαφό και τον ψηφίζατε. Σαν ζαφό που όλοι στηρίζουμε τα χαζά της γειτονιάς. Τα χαζά. Αν δεν ήτανε. Τα κακοποιάστη. Τυχεία να λες καλύτερα. Όχι τα χαζά, τα κακοποιά, να παρατσακιστούν, να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Μπας και φύγουν και ξεβρωμίσει ο τόπος. Για την ώρα το μόνο που βλέπω να ανοίγεται είναι τα πόδια σας. Γεια σας Αποστολίνο μου, τα χασομέρια σε πετυχαίνω, ε. Ναι. Λοιπόν, άκου λίγο. Πήραμε αφορμή τις προχθεσινές δηλώσεις του Άδωνη που έκανε για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και πήγα να μπω λίγο στην ψυχολογία των γιατρών υφιστάμενών του, όπως τους λέει. Φαντάσου, φίλε, να είσαι κανένας ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος, ψυχίατρος, πώς θα αισθάνεσαι. Σαν να έχουν βάλει, φίλε, το χάμστερ διευθυντή μικροβιολογικού εργαστηρίου. Να τρελαίνεσαι. Θέλω να ευχαριστήσω την εκπομπή. Τη δικιά μας. Ναι. Γιατί? Γιατί κέρδισα μια διπλή πρόσκληση για τα υπόγεια του BBC για αυτή την απολαυστική παράσταση. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω επίσης να συγχαρώ την κυρία Κοστούλα, τη σκηνοθέτηδα, για τη φοβερή και πρωτότυπη και φρέσκια παράσταση που είδαμε. Μπράβο. Άκουσα τη δημοσιογράφου που πάει στη Γαδά. Σήμερα το πρωί ακούω τη φωνή της Αμερικής. Μας έχει υποβαθμίσει, λέει, 28 θέσεις για την ελευθεροτυπία στην Ελλάδα. Έχουμε φτάσει στη θέση 99. Φαντάζομαι ότι η Αμερική είναι στο 30 τόσο κάπου, τόσο είπε. Και είπε, εκτός από αυτό που λέει η κοπέλα ότι πάει στη Γαδά τώρα, και επίσης είπε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο και ότι έκλεισε και η δημόσια τηλεόραση, η κρατική τηλεόραση. Αυτό τίποτα άλλο. Όλα έρχονται και κολλάνε. Τσακ, τσακ. Να σου πω κάτι, ο Αντώνης έδωσε εντολή για την κακοκαιρία, το ξέρεις, να μην ανησυχείτε. Mm. Επειδή βλέπω για τον Τάμι συγκινή της πουτίνας. Και το δεύτερο είναι ότι στου ζωγράφου, Αβίδου 31, έχουμε φτιάξει ένα συνεταιρισμό καταναλωτικό με προϊόντα από όλη την Ελλάδα χωρίς μεσάζοντες. Απλώς βάλτε να παίξει τσάμπα είναι, φιλιά. Και για τη σημερινή εκπομπή σας, κριτήρια, ναι, αυτή που γίνεται τώρα εννοώ, με κεφαλαία γράμματα, με κεφαλαία, από Κοκκινιά Ιορδάνης που ο πατέρας μου ήταν πιασμένος στη μάντρα του μπλόκου και Όμηρος στη Γερμανία, τη γλίτωσε. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Μήπως είδες χθες το βράδυ το Πρετεντέρι με τον Γκάλοπ? Δεν αντέχω να δω το Πρετεντέρι, ούτε βράδυ ούτε πρωί. Ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά άμα είσαι αποκλεισμένος άντρας, ρε εσύ βγάζει τη δημάρα ότι δεν μπαίνει ούτε καν στη Βουλή με 2, τόσο, αλλά τον Κουβέλη κατάλληλο για πρωθυπουργό με 30 τόσα μετά το Σαμαρά. Και τον Κουτσούμπα πιο πάνω από το Τσίπρα. Αυτά είναι τόσο κακό μαγειρεμένα που ανατριχιάζει, ρε παιδί μου. Απόστολε. Ναι. Σταυρό, λέει στους ευρωβουλευτές. Το άκουσα και τρελάθηκα. Έχω αγοράσει ήδη πρόκες. Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά άκουσα να λες προηγουμένως ότι ο φίλος μας, το εκλεκτό μας τέκνο, ο κύριος Πυλιοτόπουλος, θα κατέβει υποψήφιος. Ναι, με σύνθημα η Μπουρνουζοπετσέτα ή καλή. Ωραία. Για γνώστες αυτούς, όσοι θυμούνται τη φωτογράφηση με τον Μπουρνούζη. Και ότι έκανε, λέει, σολάριουμ, πώς το είπε, σολάριουμ, έτσι. Τι σολάριουμ καλά έκανε, στα χιόνια ήτανε. Στα χιόνια ήταν, έκανε σκι. Πιο μαύρη μουτσούνα δεν μπορούσε να πετύχει αλλιώς. Αν τον δύο Κασιδιάρης, έξαλλος θα γίνει. Σου λέει Πακιστανός για δήμαρχος. Έλα, Αποστολή. Έλα, φλέ. Καταφέρατε σήμερα, μας κάνατε και κλάψαμε. Αλλά ένα μήνυμα. Το πρόβλημα είναι ότι κλαίτε στους επετείους μόνο. Όχι. Άμα το κάνουμε κάθε επέτειο, δεν βγαίνει άκρη. Κυφίνες, άφησε με, Αποστολή, άφησε με. Αυτή την τάξη που κυβερνάει οι Κυφίνες, μαζί με τους γύρω τους δορυφόρους οπορτουνιστές και το μακρύ τους χέρι τους φασίστες. Ένα μήνυμα μόνο. Ο τρίτος γύρος θα είναι ο τελικός. Μοβόρος, νικηφόρος και επαναστατικός. Γεια σου. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί Λαός. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Αμέσως μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Απόστολε. Ναι. Μεγάλα, τι κάνεις, καλημέρα. Ωραία. Να σου πω, θέλω να βάλεις αυτό που λέει ο Ροντούλης όταν ήταν στο Λαός. Ρε γομάρια. Είπα ότι είστε ψεύτες, απατεώνες και παπατζίδες. Ανακαλώ. Είστε ψεύτες, απατεώνες και γομάρια. Και σήμερα είναι μαζί τους. Το θέμα δεν είναι ότι είναι μαζί του ο Ροντούλης. Το κωμικό είναι ότι ο Καρατζαφέρης έμεινε εκτός συστήματος και τα καταγγέλει κιόλας. Ότι τον ξέρασε το σύστημα δεν το λέει κανείς. Ότι ήταν στο σύστημα αλλά τον ξέρασε, αυτό δεν το συζητάει. Ότι τον αφήσαν στην απέξω. Όταν ήταν μέσα, τι. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε κανένα βελούχιο ότι τη φωνή του δεν την έχει γραφημένη πουθενά. Να πάρουμε λίγο ψυχολογικά τα πάνω μας. Ναι, αυτό σας έλειπε. Σκέψου ότι μεγάλη μερίδα του ακροτηρίου δεν ξέρει καν ποιος είναι. Νομίζει όντως ότι είναι δέσποτας. Άστα να πάνε. Βάλε, ψάξε βρες τίποτα να τον ακούσουμε λίγο, να φτιαχτούμε έτσι. Δηλαδή, μπορεί να βάλουμε τον μακαριστό Χριστόδουλο να λέει ότι εγώ δεν ήξερα ότι γινόταν χούντα γιατί διάβαζα, δεν τους όρκιζα, και να νομίζουν ότι αυτό είναι ο βελουχιώτης, ο δέσποτας. Άστο, άμα φαντάσου. Έτσι μην το βάζεις καθόλου, άστο. Mm. Έλα, γεια. Αποστόλη, εχθές είπα, δούλεψα κάτι το ΚΚ, φόρεξα ΚΚ και δεν το βρήκα στην κουμπί. Σε τρακτέρες, στη Λάρισα. Πού ήρθες? Αυτό το βάλεις το βράδυ, το δούμε. Εσύ είσαι που ήρθες και με βρήκες από κοντά? Ναι, από κοντά μιλήσαμε. Αποστόλη, στους αγρότες. Α, αγρότες κι εσύ? Ναι, τι είμαστε, αγρότες είμαστε. Έχουμε χωράφια χρόνια να πούμε κάτι. Ξέρω, μπορεί να είσαι ο ιδιοκτήτης καντίνας που έψηνε τα βρώμικα. Πού να ξέρω. Μα σου είπα, βάλε το αυτό που φόρεξα ΚΚ. Αυτό σε ρεκουμπί, το βάλεις απόψε το βράδυ. Τι έκανες με το ΚΚ, δεν θυμάμαι. ΚΚΕ, κοκόμα σου λαέ. Αυτό σου φώναξα. Αυτό μου φώναξες? Ναι, αυτό που φώναξα το βάλεις. Καλά, θα το βάλω από εδώ. Α, το βάλω από εδώ την ρεκουμπί. Ναι, έλα, γεια. Καλημέρα, καλά είσαι, παιδί μου. Καλημέρα, καλά. Μας έκανες και γελάσαμε χθες το βράδυ μες στην πίκρα μας. Να σου πω κάτι. Τι? Δεν το κατάλαβες. Ξέρεις γιατί αύξησε ο Χρυσοχοίδης στα διόδια? Γιατί? Γιατί έχει δύο πρώην του Βέρεια να μην κατέφερε με τσιτά διατροφή, παιδί μου. Τι? Κατάλαβες. Οι δύο πρώην του σύζυγοι μένουν στη Βέρεια. Αν είναι πολλά τα διόδια, δεν κατεβαίνουν να του ζητάνε διατροφή, κατάλαβες. Σε περνάει την Παρασκευή. Ναι. Οι εργαζόμενοι στη Fortnite έχουν 24 ώρες απεργία λόγω των συνεχών απολύσεων που δέχονται εδώ και ένα χρόνο, αφού ξεκίνησε όλη η ιστορία με μια προσπάθεια μείωσης κάθετα το μισθό κατά 35% λόγω της γεωμετρικά προσδοτοποίησης αυξανόμενου φόρτου στην εργασία τους και αντίστοιχα της αντίστοιχης αύξησης τρομοκρατίας από την ίδια την εργοδοσία. Εγώ όπως επέρνω ήμουν εργαζόμενος, αλλά απολύθηκα δύο φορές, μία το Γενάρη και μία τώρα το Φλεβάρι. Αρχικά δεν θέλω να μου δώσω να αποζημιώσω επειδή λέει τους προκάλεσα ανεπανόρθωτη ηθική βλάβη, επειδή τυχάνει να είμαι και μέλος του δούσου του σωματιού. Και με ξαναπολύσανε τώρα το Φλεβάρι, αφού τους ψιλοέτρεξα λίγο την επιθεώρηση εργασίας. Αναγκαστήκα να μου δώσω την αποζημίωση και, εν πάση περιπτώσει, με μια προσπάθεια μάλλον να σιωπήσω, αλλά όπως και το σωματείο, στην ουσία ζητάω την επαναπρόσληψη. Όπως επίσης και τις συνάδελφους, να σου δώσω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μια συνάδελφο την απολύσανε επειδή μια μέρα είχε περίοδο. Μια άλλη συνάδελφο την απολύσανε επειδή τόλμησε να μιλήσει δύο λεπτά στο παιδί της στο ανήλικο σπίτι να δει τι κάνει. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαι από τους ανθρώπους που γενικά το βουλώνουν εκεί μέσα. Την Παρασκευή έχουμε 24 ώρες απεργία. Ζητάμε την αλληλεγγύη από τον κόσμο. Δεν ξέρω γενικά αν έχει ακολουθήσει παραεξέλιξη γενικά τι παίζει. Είναι η όλη ιστορία πιθανότατα τα έχει ξεκινήσει λόγω του ότι την Τίνανη φούλα να την πουλήσουν τη Fortnet. Η Wind έχει ήδη μπει μέσα με το σχεδόν τον απόδειο με την εταιρεία και εν πάση περιπτώσει πλακώνει μεταξύ του. Στην ουσία για ένα μονοπόλιο. Αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί είσαι πολύ νεότερός μου. Όταν πηγαίναμε γυμνάσιο ηλίκιο και δεν πηγαίναμε καλά σε δύο μαθήματα, δεν μας αφήναν μεταξύ παστέους. Ναι. Τον Χρυσοχοίδη πότε θα τον αφήσουνε? Γιατί δεν τα πάει καλά ο Χρυσοχοίδη, μία τα πάει. Μία διάβασε το μνημόνιο, μία δεν κοίταξε καλά τη σύμβαση. Δεν πρέπει να μείνει μεταξύ παστέους. Υπάρχει μια διαφορά. Να ακούσω. Ότι είναι και ο καθηγητής και ο μαθητής. Ο ίδιος. Τα δύο μαζί, Ή αλλιώς και το πεπόνι και το μαχαίρι. Υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα σας εξαφανίσουμε. Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Μπράβο! Πότε θα γίνει αυτό? Η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. Σέβεσαι και θαυμάζει τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, ναι. Σέβεσαι και θαυμάζει τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω στην Ελλάδα, ότι υπάρχει κανείς μνημονιακός. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας, τον οποίο σέβομαι ιδιαιτέρως και θαυμάζω, είναι αντιμνημονιακός. Το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς. Βεβαίως υπερφορολογούμαστε. Νομίζω ότι αυτός που ανησυχεί πριν απ' όλα γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Είναι το πρώτο μέλημά του. Ωραία. Θα σας εξαφανίσουμε. Πότε θα γίνει αυτό? Η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. Είναι το πρώτο μέλημά του. Ωραία. Κύριε Βίρι Μπέλα.